Uważaj na samochody rano, gdy idziesz zmęczony do pracy. Uważaj na nie, bo pędzą jak szalone. Uważaj na nie, bo mogą zabić cię. Mój robocie, uważaj dzisiaj. Pamiętaj, zjedz coś i napij się. Będę dzwonił codziennie po godzinach. Będę zaraz wyczekiwał cię. Mój robocie, mój. Uważaj na, uważaj, gdy